पूरे रुकू को एक नजर में देख लेते हैं। पहला पॉइंट आज हमने जो देखा वो रजई तलाक का था, और वो क्या था कि इद्दत गुजरने के बाद औरत अपने शोहर से निकाह करना चाहे तो घर वाले रुकावट न बने। दूसरी चीज हमने रजात के बारे में देखी, पांच बातें देखी हमने रजात की। नंबर एक, पूरे दो साल दूध पिला सकती है औरत। तलाक याफ्ता औरत को दौरान रजात खाना कपड़ा देना होगा। फिर ना माँ को तकलीफ दी जाए ना बाप पर दबाव डाला जाए। फिर बाप ना हो तो दूध पिलाने वाली माँ का खर्च वारिस बर्दाश्त करेंगे। फिर बाहमी रजामंदी से दूध छुड़ा सकते हैं। और फिर मुआवजे पर दूध किसी और से पिलवाया जा सकता है। फिर इसके बाद तीसरा मामला था इद्दते वफात का। पहली बात थी 4 माह 10 दिन है बेवकी की सूरत में। दूसरी बात, जमाने इद्दत में निकाह का पैगाम नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात थी निकाह की बात इशारे किनाए में या दिल में रखने में कोई हर्ज नहीं। और चौथी बात थी अक्दे निकाह का फैसला इस दौरान नहीं हो सकता। चौथा पॉइंट है पसंदीदा रवैये। आज हमने दो पसंदीदा रवैये सीखे, अल्लाह ताला और यौम आखिर पर ईमान लाना, पाकीज़गी शाइस्तगी और मारूफ तरीके से बात करना। ना पसंदीदा रवैयों में तीन रवैये देखे, खुफिया अहदो पैमान करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना और दुख देना। छठा पॉइंट है ताल्लुक बिल्लाह का। हम अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को कैसे महसूस करें? जितनी भी सिफात अल्लाह ताला की इस रुकू में आई, कौन सी? अल्लाह ताला हमारे आमाल पे नजर रखता है, बाखबर है, दिलों के हाल जानता है, बुर्दबार है, छोटी छोटी बातों से दरगुजर फरमाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक, ये सातवां पॉइंट है कि अल्लाह के नबी ने किस तरह खानदानी निजाम की इस्लाह की हिकमतें सिखाई और दुख देने के नुकसानात वाज़ह किए ताकि हम उनसे बचें। मकसद जिंदगी आज के रुकू का आठवां पॉइंट है। और आज का हमने जो लेसन था उससे क्या सीखा कि अल्लाह से डरते हुए इन एहसासनात को एडमिट करना है जो उसने हम पे किए और बंदों के जरिए हम पे करवाए, और अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, इस शऊर को अपने अंदर बढ़ाना है। आज के करने के कामों में क्या है? पांच दफा तन्हाई में अपने आप से कहना है कि अल्लाह का हर हुक्म और अल्लाह की हर बात मेरे लिए और सबके लिए बेहतर है, और कभी उसके फैसलों पे एतराज नहीं करूंगी इंशाअल्लाह ताला। अपना जायजा लेंगे, क्या मेरे दिल को इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला अलीम है? पूछिए अपने आप से, अल्लाह को मेरे सारे हाल की खबर है, सब कुछ जानते हैं। अल्लाह को मेरे मामलात की हकीकत की खबर है, मेरे दिल के भेद अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह ताला मेरी बहुत सारी बातों से दरगुजर करते हैं। क्या मैं खानदानी निजामे हयात की इस्लाह की हिकमतें सीख चुकी हूँ? क्या मैं हमेशा नरमी से बात करती हूँ? क्या मैं दूसरों को दुख देती हूँ? क्या मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाती हूँ? क्या मैं अल्लाह ताला की नेमतों को कबूल करती हूँ? क्या मैं अल्लाह से डरती हूँ? क्या मैं जो कुछ करती हूँ इस यकीन से करती हूँ कि अल्लाह ताला की नजर में हूँ? क्या निजी जिंदगी के इन मामलात को सुनते हुए मैंने अपने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे मौका दिया इन अहकामात को सुनने का और समझने का? और क्या मैं मुआशरे में फैले हुए तौर तरीकों को अल्लाह के बताए हुए तरीकों पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ? इद्दत और मंगनी के सिलसिले में जो अफरात और तफरीत है हमारे मुआशरे में, क्या मैंने इरादा कर लिया کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤں گی اللہ تعالیٰ میرے لئے بھی آسان فرمائے اور آپ کے لئے بھی آسانیاں فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایک دفعہ تلاوت آخری آیت کی سن لیں. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.